الى اهل الميت بنفسه. استاد صاحب سرنامک دی بنیادم مړ شو او ته ورلې داغه کورنۍ ته خبر ورکې چې یاره که نو راشئ ستاسو فلانې سړی مړ شو. دا جایز دی که دا جایز نه وي؟ ځینې خلک وایي خبر د مړي مه ورکوئ، دا صحیح خبره نه ده، لکه د خفګان خبره ده. دلته هم دا خلک وایي که نه، لکه ورته مه وایئ، مه وایئ، ورته صحیح ده مه وایئ، خو که چا ووایئ نو دې کې څه ګناه نشته. دې ټکي ته ګورئ. باب الرجل، باب دی، یا داسې وایئ بابون، دا یو باب دی. الرجلو، یو سړی دی، ینعا، هغه خبر ورکوي د مرګ. نعا ینعا د بابی فتحه نه راځي، نعی دغه ته وایي د مرګ خبر. یو سړی دی ینعا، هغه خبر ورکوي. چا ته خبر ورکوي؟ الی اهل المیت، هغه خپلوانو د مړي ته. د څه شي خبر ورکوي؟ بنفسه، د نفس د مړي. که بنفسه کې ضمیر راجع کړئ دې مړي ته، نو خوند به وکړي. یو سړی دی، هغه د مرګ خبر ورکوي د مړي اقرباو ته، او د څه ورکوي؟ بنفسه، د نفس د مړي، چې لکه ستاسو هغه مړی پلاني ځای کې دی او مړ شو راشي. که نفسه کې ما وي ضمیر راجع کړئ مړي ته، هم صحیح ده. او که نفسه کې ضمیر دی کاکا ته راجع کړئ، هم صحیح ده. دا سړی نه دی، یو سړی دی، هغه د مړي خپلوانو له خبر ورکوي. خو څنګه یې ورکوي؟ بنفسه، پخپله اعلان وکړي چې هغه د پلاني سړی چې دی نو هغه مړ شوی دی. نو بنفسه کې بیا ضمیر چا ته راجع کړئ؟ دې سړي ته راجع کړئ. باب الرجل، باب دی د یو سړي، ینعا، چې هغه خبر ورکوي الی اهل المیت، اقرباو د مړي ته. بنفسه، په نفس د هغه. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک قال عن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی هریره رضی الله عنه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله رسول، نعا، هغه خبر ورکو دی مسلمانانو ته. د چا خبر ورکو؟ ان نجاشی، یا د مرګ د نجاشی. صحابو ته وی ای صحابو، هغه نجاشی د حبشو بادشاه چې ډیر مخلص و، د صحابو ډیر خدمت کړی دی، او آخر کې بیا دی مسلمان هم شو، هغه لاړ وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم، نعا، خبر ورکه مؤمنانو ته. د چا خبر ورکه؟ ان نجاشی، یا د نجاشی بادشاه. هر سړی به چې پخوا د نجاش د دغه د دې حبشو بادشاه و، هغه ته به نجاشی وي، اصحمه د ده نامه وه. او کله ورکه؟ فی الیوم الذی، په هغه ورځ کې، مات فیه، چې په کومه ورځ کې هغه مړ شو، چې په کومه ورځ هغه مړ شو، په اق ورځ جبریل راغی رسول الله ته ووي، رسول الله راغی خلکو ته ووي. خیال لري؟ دلته طالبان سوال کوي، مطابقت د حدیث د ترجمه الباب سره، د نجاشی بادشاه په دې مدینه کې څه اهل و عیال و، څه خپل اقاربی و چې رسول الله خبر ورکو؟ که تاسو معلومات وکړئ، نو د نجاشی بادشاه اهل و عیال په دغه کې نو، مدینه منوره کې. نو چې مدینه منوره کې نو اهل عیال، نو بیا څنګه دی چې خبر ورکول د مړي اهل د مړي ته؟ نو دا تاسو ویلی دی، امام بخاری کله نا کله یو معمولی اشاره هم کافی ګڼي د ترجمه الباب دپاره، چونکه مسلمانان چې دي نو دا څنګه دي، کلهم اخوه، دا ټول رونه دي، او رور د بنیادم چې دی نو د رور اهلی، د دې وجې نه د مدینې صحابه هغه د نجاشی اسلامی رونو او رور چې دی د بنیادم اهلی نو هغوی ته خبر ورکړو. یو دا ناشنا کارو شو، خو چې په کومه ورځ مړ شو، حضرت جبریل راغی، رسول الله خبر کړ، رسول الله خلکو ته خبر ورکړو. او دویم ناشنا کار دا شوی دی، وخرج رسول الله اوته د مدینې نه الی المصلی عیدګاه ته، بس لاړ ووت او صحابو ته ووی چې راځی چې په نجاشی بادشاه باندې مونځ وکړو. فصف بهم، نو رسول الله قطار کړه دوی، فصف بهم رسول الله قطار کړه، صفونه جوړ کړه د دوی، او وکبر اربعه، او تکبیرونه وی په جنازه کې سلور. استادان وی چې په جنازه کې سو تکبیر دی، دا ځینې پنځه وی، مونږ وایو دغه دی سلور دی، د حرمینو خلک هم سلور تکبیره کوي. ویو ګوره وکبر اربعا تکبیرونه سلور وکړه. یو مسله دلته ده چې مړی نه وي او په مړی باندې تاسو جنازه کوئ، دا خلک ورته غیبانه جنازه وی، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ دا مسله ده. امام شافعی رحمه الله بعض نور ملګري هغه وی یجوزو، جایز دی بالکل چې ته خبر شې چې پلانی ځای کې مړی وشو، جایز دی چې ته په هغه باندې جنازې مونځ وکړې غیبانه. که تپوس د دوی نه وکړي چې ولې، نو دلیل دا پیش کوي چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې مونځ هغه د په نجاشی بادشاه باندې وکړ. زمان احناف او نور ملګري وی چې د جنازې د پاره یو شرط دا دی چې مړی ازیری، حضور المیت، د مړی ازیروالی دا شرط دی. کاکا که مړی نه وي نو ګوره بیا دغه نه دی، جنازې مونځ جایز نه دی. یو خو سیاسي جنازې وي هغه بیلې، خدای په خیر کې زمونږ بعضې ناپوی علما دي، هغوی هم دلته کې چې دی نو هغه یو کال نیم پس یو سړی مړ شوی او دلته د جنازې مونځ وکړو. خدای هم په خیر کې، نو که شوافی کوي خو صحیح ده، نو ولې زمونږ دا کتابونو کې چې مونږ ځان ته احناف وایو علما وایو، نو دی کې دا شرط نه دی چې حضور المیت، چې مړی ازیری، نو چې مړی ازیرنی نو ته څنګه کوې؟ نو دوی بیا دا وایي چې ولې رسول الله چې وکړه، نو مونږ ورته وایو رسول الله خو د جنازې مونځ کړی و، خو تا نه تپوس کوو، دا نور چې ښکلي ښکلي صحابه مړ شو ولې د جنازې مونځ پې نه وکړې؟ په غزوه موته کې زید ابن حارثه، دارنګي عبدالله ابن رواحه، حضرت جعفر هغه شهیدان شو، بیر معونه، په بیر معونه کې څه تقریبا اویا قاریانو شهیدان شو، رسول الله پې ولې دغه ونه کړو د جنازې مونځ ونه کړو؟ دا دلته دې ځای ته وګوره، دی ولې ونه کړو؟ که تاسو په مونږ دا اعتراض کوئ چې د نجاشی بادشاه نورور هغه داسې یو ناشنا کارو، نه مخکې داسې کړي دي نه بیا داسې کړي دي، لوی لوی صحابه ما شهیدان شوي دي، دوی نه دی کړی، صحابه نه دی کړی. دا ځینې خلک وایي دا د رسول الله خصوصیت و، ډېر کارونه داسې وو لکه هغه د جمعې مسله چې یو رامخ رسو شه او بل مخکې شه، دا نن جایز نه دی خو د رسول الله خصوصیت و. یو روایت کې به درته دام راشي چې دا دته دا مړی ښکاره شوی و هغه ځای کې حبشو کې و، خو الله په منځ کې دا حجابات ختم کړو او هغه دغه وته وشو، الله ورته هغه مړی دغه ښکاره کړو. خیر هر څه چې شوي دا خصوصیت دی، خو شرط دا دی د جنازې دپاره چې مړی دغه وي، هغه چې مړی نه وي په هغې باندې جنازې مونځ کول نه دي پکار. خدای دوی په خیر کې، تاسو یې ګورئ خیر دی، خفه کېږئ مه، چې مړی راشي دوی به جنازې مونځ نه کوي، داسې خلک شته. خو چې بیا دروانې ځای راشي د غیبانه راشي، نو ما هغه بېلمازه بیا راځي په دغه کې ولاړي، په جنازه کې نو لکه هغه نورو جنازه هم نه کول اوس د ده کوئ. حدث ابو معمر قال حدث عبد الوارث قال حدث ايوب قال حميد بن هلال عن انس بن مالك قال حضرت انس وي چه قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی غزوه موته ده، غزوه موته کافران چې دی روم په لکونو فوج را جمع کړی و، دی موته د شام سره علاقه ده. رسول الله ورپسې مجاهدین ولیږل، 3000 مجاهدین، او چې تلل نو داسې ووی چې ستاسو به امیر د لښکر زید ابن حارثه ای، که هغه شهید شو بیا به حضرت جعفری، که هغه شهید شو نو بیا به عبدالله ابن رواحه ای، او که هغه هم شهید شو نو بیا ځان له په خپله خوښه امیر منتخب کړي. ښکاره خبره ده، اشاره څه ته و؟ شهادت ته، دې دواړو ته. چې لاړل 3000 فوجیان د 300000 فوجیانو مقابله کوي. په دې کې چې دی لویه واقعه ده، خو لنډه دا ده، زید ابن حارثه هم شهید شو، حضرت جعفر هم شهید شو، او حضرت عبدالله ابن رواحه هم دغه شو. رسول الله مدینه کې داسې خبر ورکوي چې زید جنډه راواغشته، فاستشهده، شهید شو. بیا وایي جعفر جنډه راواغشته، بلکل هغه نقشه الله ورته ښکاره کړې وه، او چې لږ وخت شو وایي شهید شو. بیا وایي عبدالله ابن رواحه جنډه راواغشته، او هغه شهید شو. وګورئ، زید ابن حارثه مړ شو که مړ نه شو؟ جعفر صاحب وفات شو که نه؟ عبدالله ابن رواحه وفات شو که نه؟ رسول الله د هغه اهل ته څه ورکوي؟ د مدینې خلکو ته خبر ورکوي. معلومیږي دا خبره چې د مړي خبر ورکوله دا جایز دی. مدلی شیان لري ښه نو څه وایي اوس د جنګ نقشه الله پاک پیش کړې ده خپل پیغمبر ته. نو څه وایي؟ اخذ الرایه، راواغشته اسلامي جنډې له. چا راواغشته؟ زیدونو، زید ابن حارثه. نو بیا ورسره دلته خو نه دی ویا شهید شو، فاصیبه هغه شو شهید شو. ثم اخذها، بیا راواغشته دې جنډې له جعفر، جعفر تیار ده ته وایي ښه، تیار دا د حضرت علي رور دی. فاصیبه هغه هم هغه شو شهید شو. ثم اخذها عبدالله ابن رواحه، بیا دا جنډه راواغشتل عبدالله ابن رواحه دا دغه دی دا زید ابن حارثه او جعفر دا چې دی مهاجر دی، او عبدالله ابن رواحه د انصاری دی، شاعر د رسول الله. فاصیبه هغه هم شهید شو. او چې دا په خولې خو یې دا خبرې کولې، خو چې دې سترګو ته به دې ول وروکتل، و ان عین رسول الله صلی الله علیه وسلم، او یقینا دواړه سترګې د رسول الله، لا تزرفانې هغې اوښکې به یولې، هغې اوښکې به یولې. معلومیږي د مړي په خبر باندې که سترګو نه اوښکې بهیږي دا څه بده نه ده. نو بیا څه وایي؟ وایي اوس خالد ابن ولید جنډه راواغشته. نو چې خالد ابن ولید جنډه راواغشته، هغه بیا دومره وکړه چې دفاع یې د کافر وکړه. خالد ابن الولید، خالد ابن ولید، او من غیر امرتنا، بغیر د امیر مقررولو نه. رسول الله دی امیر نو مقرر کړی، صحابه او ته ویلو تاسو بیا په خپل باندې ځان له سړی مقرر کړي. ففتح له، نو هغه د پاره څه دی؟ هغه فتح وشوه. باب الاذن بالجنازه، دا باب دی د خبر ورکولو د جنازې. الکه ښکلې خبره دا ده چې بنیادم مړ شي، نو دا خپل خپلوان او دوستان دی خبرول پکار دی ښه، د دې دپاره چې دوی راشي جنازې ته او جنازه لږه غټه شي. باب الاذن، دا باب دی د خبر ورکولو، بالجنازتې د جنازې. د دې ترجمه الباب او د مخکنۍ ترجمه الباب ګوره ډېر فرق دی ښه. هلته خو داسې دی چې د بنی آدم د مرګ خبر ورکې چې هغه پلانې مړ شو دی کوزو وطنونو کې که نه محلو کې په لوسپیکر اعلان وکړي چې پلانې کاکاجي وفات شو په پلانې ټیم بیا جنازه یې نو چې بیا کله جنازه اوچتیږي که نه نو بیا وایي هغه پلانې د پلانې پلار چې دی هغه دغه شو جنازه روانه شوه نو دا هغه دغه دی دا هغه دویم دغه دی چې جنازې ته اعلان وکړي چې هلکه خلکو تیار کړې ځان باب الاذن دا باب دی د خبر ورکولو بالجنازه د جنازې مدلی ستا دی کې څنګه دی اذن دی یو نسخه اذان دی دا دی کې خو نشته باب الاذان نو اذان چې دی بیا دا باب افعال دی د دې معنی کوي اعلان اعلان ام سید خبر ورکول یا اذان معنی اعلان د جنازې دغه کوي په لوسپیکرو باندې اعلانونه کوي دا څنګه دی جیس دی قال ابو رافع دا خبره کوي ابو را وقال ابو رافع اوی ابو رافع دغه د دلیل پیش کوي عن ابي هريره هغه روایت د ابو هريره نه کوي قال ابو هريره وی چې قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام وی الا اذنتموني تاسو ولې خبر نه راکو ماله په مسجد نبوي کې یا ښځه ده او یا سړی دی دوه روایته راځي نو یو روایت کې سړی راځي یو روایت کې ښځه راځي تاسو یې سړی کې یو سړی و چې یقم المسجد د جومات به جارو کو د جومات خدمت به کو یو څو ورځې پس بیا رسول الله ونه لیده چې وی نه لیده نو صحابهو نه تپوس کوي چې هغه پلانې سړی نه ښکاري څنګه چل دی نو هغوی ورته وی حضرت هغه خو پرون یا بله ورځ وفات شوی دی وی خانو چې وفات شوی دی نو مالم خبر ولې نه راکو معلومیږي رسول صلی الله علیه وسلم مالم خبر ولې نه راکو معلومیږي چې د مړي خبر ورکول څنګه دی وایه مدلی که نه په کار دی چې سړي مړي له خبر هغه کی نو الا اذنتموني تاسو ولې خبر نه راکو ما ته چې زه راغلی بیا او د هغه په جنازه کې شریک شوی وی نو بیا لاړو د هغه قبر له او په قبر یې ولې جنازه وکړه مسله دا ده چې په مړي باندې یو ځل جنازه وشي که نه نو بیا په دویم ځل جنازې ګورې جایز نه دي خو دا د رسول الله خصوصیت و ځکه رسول الله به وی زما د مانځه په وجه الله ده ته دا قبر رڼا کوي حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي صالح الشيباني عن الشعبي عن ابن مسعود عنهما قال عبد الله بن عباس وی مات انسان مړ شو یو انسان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعوده او رسول الله به د هغه پوښتنه هم کوله دا د رسول الله یو خادم او بیا هغه بیمار شو او پیغمبر علیه السلام به د هغه بیمار پرسی له ورته هم چې هغه ورته به نو فمات باللیل هغه مړ شو د شپې هغه مړ شو د شپې نو یا دا هغه سړی دی یا بل خو یو دغه داسې هم راځي یو ډیر مخلص صحابي و د دې قبا سره خوا ته دلته ځی و هغه هم دقسې بیمار و رسول الله د ده دغه له راغې پوښتنې له نو چې راغې وله دی بیوشو نو بیا رسول الله وایي چې یاره داسې معلومیږي چې دا به وفات کیږي خو چې کله دی وفات شو نو دغه یې کې ما له خبر راکې هغه چې دی رستو راغې په هوش کې شو خلکو ورته وی رسول الله دې پوښتنې راغلی وایي چې اهوی بې اندازې خوشحاله شو وایي څه یې وی وایي وی چې یاره که دی وفات شي ما له خبر راکې نو دی دغه ته وایي خیال کوی چې رسول الله له زما د وفات خبر ورنکې دا لاره چې دی ډېر اوږده لاره ده هسې نه چې زما د جنازې د وجې نه هغه ته بیا دغه ونه رسي تکلیف ونه رسي نو هغه بیا دغه شو وفات شو دی خلکو د هغه د وصیت مطابق رسول الله له خبر ورنکړه ګورې دلته دوه خبرې دي یو دا دی چې رسول الله راشي او په د جنازو کې نو دا خو خیر او برکت دی، خو یو د رسول الله طرف ته چې ګوري نو دې ځان ته نه ګوري، اپله وګوري چې دا دونه راتلل هغه ته دغه دی تکلیف دی، اسې نه یهود ورته په لاره باندې څه تکلیف ورسوي. ښه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یعودهو د هغه پوښتنه به م کوله، فمات باللیل، هغه مړ شو د شپې. وګورئ هلکه د مړي عزت دقه دی چې بس کله مړ شو که نه بس خخول یې پکار دی. د شنغر کې یو کورنۍ ده، هغه چې داسې سړی بیمار شي او سخت شي زر وله قبر وکنئ چې وی کنئ، بس چې مړ کېدو سره دونه وخت پرې تېری چې هغه کپن مپنه ورسه ورته ورکړي او غسل ورکړي نور خو د هغه تیاري قبر. نو دلته همداسې د شپې مړ شو او فدفنوه لیلا، پاکه شپه یې خښ کړه. فلما اصبح، کله چې سبی که رسول الله، نو اخبروه، دې صحابه خبر ورکړه ده ته چې دقسې پلانې خو مړ شو. فقال، نو رسول الله وی خدای م په خیر کې، ما منعکم، تاسو څه شي منع کړئ، ان تعلمونی، چې تاسو ما ته خبر راکړی وی، تاسو څه شي منع کړئ چې تاسو ما ته خبر راکړی وی. وګوره اوس دا دی چې خبر ورکول د مړي، اوس دوی ورته داسې نه وایي چې حضرت، نو خبر د مړي خو ناجایز دی. رسول الله وی ما له به م خبر راکړی وی. قالو، صحابه ورته ووی، حضرت، کان اللیلو و شپه، شپه وی موږ وی چې ولې دغه کوو تکلیف ورکوو، فکرهنه، نو موږ بده وګڼله، و کان ظلمتن، او و تیاره تکه توره شپه وه، ان اشق علیکا، چې موږ تکلیف درکو تاله. وی ښه، فاتا قبره، رسول الله راغی دغه قبر ته، وی قبر یې راته وښایې، نو قبر ته راغی، فصلى عليه، په هغه باندې مونځ د جنازې وکړه. باب فضل من مات له ولد فاحتسب. استاد صاحب سرنامک دی، یو سړی دی نابالغه اولاد یې مړ شو، زوی یې مړ شو، لور یې مړه شو، نابالغه ماشوم نوسی یې مړ شو، او دی وی انا لله و انا الیه راجعون، یا الله ما ته د دې اجر دنیا و آخرت کې راکړي، او نور هغه پریادونه کې چې کوم د شریعت خلافی، الله به د دې سړي سره په ورځ د قیامت سم معامله کوي، د ده اجر او ثواب څومره دی. باب و فضل من، دا باب دی د فضیلت د هغې چا، مات له ولد، چې مړ شي د هغه یو بچی، او فاحتسب، دې طلب د ثواب وکړي چې یا الله د دې بچي د مرګ اجر ماته راکړي. یو دا، وقول الله، او بل دا باب دی په بیان د دې قول الله کې چې وبشر الصابرین، الله پیغمبر ته وایي چې بشارت ورکړه صبر کوونکو ته. ګوره د صبر والا مصیبت زدله چې دی صبر وکړي، نو هغې ته الله وایي پیغمبر ته چې ته وله دغه ورکه زیرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کم یو کس چې د هغه درې بچي مړ شي او بالغ ني، نابالغ یو بچی مړ شو، بل بچی مړ شو، او بل مچی مړ شو، هلکه دې سړي باندې د الله د فضل او د کرم د وجې نه دوزخ حرام دی او جنت وله واجب شو. دوزخ پې حرام، جنت وله واجب. یو بچی مړ شو، دوه بچی مړ شو، درې بچی مړ شو، درې. ښه، ما من الناس، نشته دی په خلکو کې، من مسلم، یو مسلمان، یوتوفا له، چې وفات شي د هغه دپاره، ثلاثتن، درې بچی، ثلاثتن، درې بچی. او څنګه بچی؟ لم یبلغ الحنس، چې هغوی نی رسېدلې بلوغ ته. حنس ګناه ته وایي، دلته معنی کوي بلوغ. درې بچی مړه شي او لم یبلغ الحنس، هغوی نی رسېدلې بلوغ ته. الا ادخله الله، مگر الله به دې دننه کې الجنه جنت ته. دا بلوغ خبره یې ولې ونه کړه چې بلوغ ته نی رسېدلې؟ وایي دا ډېر ډېر مطلبونه دي، خو استاذ صاحب به دا مطلب بیانو. دا کم بچی چې تو پورې خواري وکې وکې وکې او دا ګیرې راشي او بیا امید را پیدا شي چې اوس وله واده کوم، خدای دې نه کړي په دغه وخت کې چې ګورې بچی مړ شي د سړي ملا ماتی. ډېر سخت زور دی. لیکن یو بچی چې د یو کالي د شپږو میاشتو وي، د درې میاشتو وي، که مړ شي نو سړي ته زور راځي، خو ګورې ملا پې نه ماتیږي. تاسو اکثر که ستاسو خیال یې د لنډي کوتل کې دغه یو ښه خبره دا ده، دا ډېر ماشومان چې مړه شي نو هلکه دعایې بس نشته، مطلب دا دی دونه زور یې نو. دلته رسول الله وایي بچی دې مړ شو، وړوکې د شپږو میاشتو مړ شو، د کال مړ شو، د دوو کالو مړ شو، یو مړ شو، بل مړ شو، بل مړ شو، الله تعالی به د سر دا معامله کوي رحمت چې په دغه باندې په جهنم حرام او جنت ته داخلېدل. نو راشه هغه سړي ته چې هغې مړ شي، بالغ مړ شي، نو خدای خبر چې د هغې به څومره دغی اجر او ثواب به وي. الا ادخله الله الجنه، مگر الله به دې راولي او جنت ته به داخل کړي. بفضل رحمت دا په الله باندې وجوب نشته خان، دا ټولې خبرې د رحمت د تقاضا دي. بفضل رحمته، په فضل د رحمت د الله، ایاهم په دوی باندې چې الله پرې رحم کوي او دغسې چې دی پلارانو له الله دا اجر ورکوي. ابو سعید خدری وی ان النساء، یقینا خزوې د رسول الله د زمانې، قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، هغوی اوی پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت دا خزی رالی رسول الله ته مطالبه ته کوي چې حضرت په دې دعوت و تبلیغ کې موږ لم یو ورځ راکه، چې داسې یو ورځ راله مقرر کړه چې په هغه ورځ موږ دا خزی را جمع کیږو ته موږ ته بیان کړي. نو سوی خزی چې دی، قلنا دوی وویل نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت اجعل لنا، مقرر که زمونږ د پاره یومن یو ورځ چې په هغه ورځ ته راځي او موږ ته بیان کړي. دغه سې پیغمبر اسلام ورته معلومه کړه چې پلانې ورځ به زه درځم. ښځې په هغه ورځ باندې راللې، فواعظهن، رسول الله علیه وسلم هغوی ته واز وکړ، بیان یې ورته وکړ، او په هغه بیان کې داسې وی، فقاله وی وی ایما امرات کما یوه ښځه، ایما امرات کما یوه ښځه ماته لها چې مړ شي د هغې ثلاثة من الولد، درې بچی، کما یوه ښځه ماته چې مړ شوي وي د هغې ثلاثة من الولد، درې بچی. نو داسې کنه دی که نه؟ کنه لها داسې دی، کنه لها وی به دا درې بچی، کنه وی به دا درې بچی لها د دې مور دپاره حجابن پرده من النار، د اور نه په ورځ د قیامت دا درې بچیان دا به د جهنم د اور نه دیوال یې دیوال د جهنم تو به هم دوی ته نه رارسي. کنه وی به دا درې بچیان لها د دې مور دپاره حجابن پرده من النار، د اور نه. یوه ښځه په کې راپاڅېده، زما خیال دی معلومیږي چې د هغې به دوه بچي مړو. نو هغوی وی چې که د یوه ښځې دوه بچي مړه شي بیا؟ فقالت امرات اوی یوې ښځې و اسنانې، که دوه بچي مړي نو بیا؟ نو قال رسول الله وی و اسنانې، که دوه بچي مړي د هغې هم دا حکم دی. وقال شریک عن ابن الاصبهاني، دا یو بل دغه کوي، آغلتا عبدالرحمن ابن اصبهانی دی که نه، دغه نه روایت څوک کوي؟ شعبه. خو دلته کې چې شریک روایت کوي د ابن اصبهانی نه، او هغه څه وایي، حدثني ابو صالح عن ابي سعید و ابي هريره، د مخکې خو یوازې د ابو سعید نه دی د دواړو نه کوي. ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ابو هریره د ابو هریره دغه کې یو دا یو ټکې راځي چې لم یبلغ له حنسه هغوی نی رسېدلې دغه ته دا څه ورته وایي ده بلوغ ته. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت زهريا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه. مطلب دا شو چې په حدیثو د ابو دغه کې د ابو سعید کې که ستاسو خیال یې پاس وګورئ نو دومره دي چې د هغې درې بچي مړ شي نو کن لها حجابا خو دا لم یبلغ الهنس ټکې پکې نشته ښه. او دا د ابو هریره روایت کې دا ټکې دی چې مراد د درې بچو نه هغه بچي دي چې هغه بلوغ ته نه رسېدلی. حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله د ابو هریره نه روایت کوي هغه د پیغمبر علیه السلام نه کوي. قال پیغمبر علیه السلام وایي دا دوه خبرې دي دا به سره جمع نشي ښه. د مسلمان درې بچي مړه کېدل او جهنم ته داخلېدل دا دواړه سره نه کېږي ښه. دا اور او اوبه دي. کم ځای کې چې د مسلمان درې بچي مړه شو او دو وی چې الله ما ته اجر راکړه نو دا خبره او اور ته داخلېدل دا دواړه سره یو ځای کېږي نه. لا یموت لمسلم مړه به نه شي د یو مسلمان دپاره ثلاثة من الولد درې بچي فیلج النار چې دی ننوزي اور ته بیا اور ته داخلېدل د ده نشته دی. یو صورت کې شته ښه و ان منکم الا واردها. الله حلفیت ورباندې وایي چې په تاسو کې به هر یو جهنم ته راځي. الله دا په سخت الفاظو سره ویلي دي قسم دی چې هر یو سړی هغه به جهنم ته راځي. یو جهنم ته داخلېدل دي یو جهنم ته راتلل دي. دا کافران به ورشي جهنم ته او مسلمانان به جهنم ته حاضرېږي. د دې دوه صورته دي. یا خو د خوشحالولو لپاره به یې راونیسي چې راشه که نه د هغه زوړ ځای خو دې سیل وکړه نو داسې دغه ته به یې راولي چې که ایمان دې نه وی راوړی او اعمال صالحه دې نه وی کړی نو هغه پورې دې ځای و. خو خوشقسمته وی چې ایمان دې دغه کو اعمال صالحه و خلاص شوې واردوها راتلونکي وي راغی. بل دا دی تسلیمه چې جنت ته ځې نو لاره به دې پچایي په جهنم د پاسه به ځې که نه پولیس رات باندې به ځې نو مطلب دا دی چې دقه به وي. دا ماما چې بچي مړه شوي وي هسې به په هغه پولیس رات باندې دغه کېږي تیریږي به. خو ګورې هلته هم تاسو ویلي دي جز یا مسلمو دا جهنم به د لاندې نه چغې وایي چې و جهنم او مسلمانه زر را باندې تیر شه وایي ستا د ایمان رڼاګانو زما تو مړ کړه نو هغه به دایي الا تهلت القسم مگر د پاره د حلالېدو د قسم چې هغه الله قسم کړی دی ښه. باب قول الرجل دا باب دی د وینا د سړي للمرأة ښځې ته عند القبر په خوا د قبر کې چې اسبری صبر وکړه. ادیره ده او په ادیره کې اوس یو ښځه راغلې ده او قبر ته ناسته ده او جراګانې کوي او بیا زموږ د ښځو په شان ته سر او مخ وهي او چغې وایي تا له دا جایز دي چې ورته ورشې چې یه خورې صبر وکړه فریاد مه کوه. دا جایز دي که نه دي جایز؟ ځکه دا خو پردی ښځه ده. اوس پردی ښځې سره خو خلک خبرې نه کوي. نو امام بخاري رحمه الله وایي چې نه پردو ښځو سره خبر مه کوئ خو چې داسې د پردې مسله دعوت ورکوي د دین د خبرو. قول الرجل وینا د سړي للمرأة یوې ښځې ته عند القبر په خوا د قبر کې د قبر خوا ته ناسته ده او دا پریادونه کوي او ته ورته څه وایې اسبری دغه وکړه صبر ہوگا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت قال أنس بن مالك قال أنس بوي مر النبي صلى الله عليه وسلم تیر شو یو پیغمبر علیه السلام به امراتین په یوه ښځه د هغې غالبا مچۍ مړو او قبر خوا ته ناسته ده او دا چغې وی وهی تبکی او دې ښځې جړا کوله غالبا جړا داسې وه چې هغې سره آواز و د ویر شکل و نو فقال رسول الله ورته وی اتق الله د الله نه ویریږه ښځو له چې دې د قبر خوا ته ویرونه کول ندی پکار وصبری او صبر وکا. بابو غسل المیت و وضوئه بالماء والسدر. الکه چې مړی اوشی نو د مړی بیا اول کار سی چې دا ژوندی به راپاسیږي او دله به غسل ورکوي. غسل مړی لا ورکول دا فرض دی خا واجب دی. خدا څنګه فرض او واجب دی؟ دې ته فرض کفایی وی ښه. په دې ټوله کورنۍ چې مړی وشو په ټوله کورنۍ باندې فرض دی، واجب دی چې د ماما له غسل ورکي. خو دې ته فرض کفایی وی چې یو دوه درې کسانو وکړه د نورو غاړه څه شوه خلاصه شوه. نو دا باب دی د غسل ورکولو مړی له یو دویمه دا ده چې د مړی له داسې غسل ورکوي لکه په جون کې چې دی غسل کوي ښه. نو یو ځله به داسې وکړئ چې اودس وله وکړې که اوبه خوله کې وله اوبه ماچوئ خیر دی بیا راایستل دغوی ښایسته ورله ملاسونه وینځئ بیا وله مخ وینځئ بیا وله لاسونه د سنګلو پورې وینځئ د سر مسه وله وکړې پښې وله وینځئ. خلک په جون کې داسې غسل کوي که نه، نو بیا یې راواخلئ او په ګس طرف یې واچوئ ښې به یې پاش شي بیا چې دی نو دا ښې پله وینځئ بیا ګس پله دغه کې. نو دا باب دی د غسل د مړي و وضوئه او اودس ورکول اغله اغله بالماء والسدر په اوبو او په پاڼو د بیرو. دا بله مسله ده موږ چې مړي له غسل ورکوو لکه نن سبا صابون ورکوو دا جایز دی که جایز نه دی؟ یا پخوا زمانه کې به بیرې وې د بیرو پاڼې به یې راواغېستې په اوبو کې به یې واچولې دا به یې لږ وخوټولې ګرمې به یې کړې. دې بیرو پاڼو به هغه کار کوو لکه صابون مخکې صابونونه چېرته وو. نو و وضوئه او اودس د هغه اودس وله کوئ غسل وله کوئ خو بالماء په اوبو وصدرې او په دغه باندې د بیرو په پاڼو. اکابر وایي ښه طریقه دا ده یو ځلې د پیرو په بانو باندې دغه کې په هغه اوبو چې هغې کې بیرې پاڼې تاسو اچولي بیا یې دویم ځل وکړئ. دې کې تثلیث پکار دی ښه غسل کې او دا آخر ځلې چې وینځئ نو بالماء القراح خالص اوبه او که بیرو پاڼې هم نه میلاوې دی زمې هم نه میلاوې دا صابون هم نو خالص اوبه ورته راوالې ویلم به وي. وحنت ابن عمره او عطر اولګول عبد الله ابن عمر ابنن پيوزوي لسعيد ابن زيد ان شغه د سعيد ابن زيد حضرت سعيد ابن زيد عشره مبشره وکړي د حضرت عمر صاحب خور په د واده واخه د ماغه صحابي دي چې د په کور کې عمر صاحب ایمان وروړو. د دې سعيد ابن زيد زوی مړ شو ریاضه نو د عمر سره شو خورین شو کنه. نو د عبدالله ابن عمر سره ځي د ترور زوی راځي کنه د ترور زوی. نو دا د ترور زوی مړو چې هغه د حضرت سعید ابن زید نغه و زوی و. نو څه چل یې وکړه په عطره پې ولګول حنوت وایي دا یو قسم عطری چې مختلف عطرونه خلک را جمع کړي مختلف او هغه سره مرکب کړي او بیا مړی باندې لګی خیال ده دی استاسو به دا ووایئ چې د دې ترجمة الباب سره څه تعلق دی؟ نو ما وې دې اشاره کوي نفس اشاره به کوي الکه تاسو چې په مړو باندې عطر لګوئ نو قبل الغسل لګوئ که بعد الغسل لګوئ؟ بعد الغسل لګوئ. حنوت او اتر په مړی باندې اول به دغه وکې ناسه ورته وی دا وی لامبې نو بیا به ول حنوت ورکې نو معلومیږي مخکې لامبولی و بیا پی اتر ولګول په کفن باندې اتر لګول صحیح نو اتر ولګول عبدالله ابن عمر ابن په یو زوی لسعید ابن زید چې هغه د سعید ابن زید و وحمله او بیا اوچت که یو یې مړه وحمله او اوچت یې که وصلى او په هغه باندې مونځ د جنازې وکړه ولم یتوضا خو هغه اودس ونه کړه دا ځنې وی هلکه چې مړي له د غسل ورکړه که نه نو په تا لازم دي چې بیا اودس وکړه چې مړي له د غسل ورکړه نو دوی وی د مړي له غسل ورکولو باندې اودس په سړي لازمیږي یا لکه که اودس کوي ودی کې چې ته څاڅکې ماسکې ورته راغلي خو نور لازم نه دي ولې لازم نه دي وی راشي عبدالله ابن عمر څومره لوی صحابي دی دغه د ترور زوی ام لامبو اتر پې ولګول بیا یې یوړه هم او مونځ یې م وکړه ولم یتوضا لیکن نوې اودس یې ونه کړه چې یاره ما مړی ولامبه ورکړه چې اودس وکړمه قال ابن عباس عبدالله ابن عباس نه چا دا تپوس وکړه هغوی به وې مړي له به ګوتې نه وروړئ ګورې دا ځینې خلک وایي مړي له به ګوتې نه وروړئ او که دې وروړئ بیا به یې وینځي او غسل به کوې نو دغه وایي عبدالله ابن عباس څه وایي المسلم لا ینجسو مسلمان پلیت نی مسلمان هغه پلیت نی حیاً ولا میتاً که ژوندی وي او که مړي که ژوندی وي او که مړي دی دغه یي دغه دا چې هسې پلیتي په هغه باندې نه وي که نه نو دا پاک دی وقال سعد حضرت سعد وې لو کان نجسن که چرې دی مړ وې ما مسستهو ما به پې ګوتې نه وې والې دقسې یو سړی مړ شو په مدینه کې سعد سه بار هغه خپل ځای کې او سعد ابن ابي وقاص چې هغه راغی ده باندې ګوتې ووالې چې اوبه راوړې چې حضرت اودس وکړه مړی دی دغه که ګوتې دې پې ووالې نو هغه ورته څه وایي خدای هم په خیر کې لو کان نجسا ولې دا مړی پلیت دی څه که دا پلیت وې نو زه بیا لیونی وې چې ما پې ګوتې ووالې ما مسستوه یا ما مسستوه ما به پې ګوتې نه وې ووالې او وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی المؤمن لا ینجسو مؤمن دغه پلیتیږي نه مراد دلته د پلیتي نه روحاني پلیتي ده حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عتيه الانصاريه يا رب استخا مدري شو